Я магу прыгадаць усяго некалькі выпадкаў, калі я быў такі шчаслівы, што не ведаў, на якім свеце знаходжуся. Аднойчы яшчэ ў маленстве на каляды Джанатан падарыў мне санкі, на якія ён збіраў грошы вельмі доўга. І другі раз, калі я ўпершыню трапіў у наджыялу і знайшоў Джанатана каля рэчкі. Потым увесь той дзіўны вечар у сядзібе рыцараў, калі я быў такі шчаслівы, што ледзь стрымліваў сябе. Але нішто не ішло ні ў якае параўнанне з тым, як я знайшоў Джанатана на падлозе у доме Матіаса. Уявіце, як можа быць шчаслівы чалавек. Усё ўва мне спявала. Я не чапаў Джанатана, не будзіў яго, нават не ўскрыкнуў ад радасці, проста лёг побач з ім, зусім ціха, і заснуў. Колькі я спаў, не ведаю, мабыць, цэлы дзень. Але калі я прачнуўся, Джанатан сядзеў на падлозе побач са мной. Ён проста сядзеў і усміхаўся. А ніхто не усміхаецца так, як ён. Думалася, што ён вельмі ўзрадуецца майму з'яўленню. Магчыма, ён ужо і забыўся, што клікаў мяне на дапамогу. Але цяпер бачыў я, што ён быў гэтак жа рады, як і я. Я таксама заўсміхаўся. Мы так і сядзелі, гледзячы адзін на аднаго, і нічога не гаварылі. «Ты клікаў на дапамогу?» – сказаў ён нарэшце. Джанатан адразу перастаў усміхацца. «Чаму ты клікаў?» – запытаўся я. «Ясна, штосьці такое было, пра што яму цяжка гаварыць». Ён адказаў вельмі ціха, як быццам адказаць мне было яму вельмі вялікай цяжкасцю. «Я бачыў катлу», – сказаў ён. «Я бачыў, што яна робіць». Я не хацеў мучыць яго пытаннямі пра катлу. У рэшце рэшт у мяне было шмат усяго, што трэба было яму расказаць. І ў першую чаргу пра Джосі. Джанатан не хацеў усяму верыць. Яго твар збялеў, і ён ажно заплакаў. «Не, не, не Джосі!» – паўтараў ён, і слёзы цяклі з яго вачэй. Потым Джанатан спахапіўся. «Трэба неадкладна расказаць пра ўсё Сафіі», – заклапочана прамовіў ён. «Але як мы зможам гэта зрабіць?» – здзівіўся я. «Тут знаходзіцца адзін з яе галубоў», – сказаў ён. «Б'янка. Сёння вечарам яна можа вярнуцца назад». Я так і думаў. Гэта ж галубок Сафіі. Я расказаў яму, што дзякуючы гэтаму галубку я апынуўся тут, а не ў пячоры, ў катлы. «Гэта проста дзіва», – расказваў я. «Сярод усіх дамкоў даліны Белай Ружы я пад'ехаў менавіта да таго, дзе ты. Але калі б я не ўбачыў Б'янку, то, напэўна, праехаў бы міма». «Б'янка, Б'янка, дзякуй за тое, што ты сядзела тут», – сказаў Джанатан. Але ў яго ўжо не было часу далей слухаць мяне. Трэба было спяшацца. Ён злёгку пастукаў па таемныя дзверцы, неўзабаве яны адчыніліся, і ў праёме паявіўся Матіас. «А, маленькі сухарык усё спіць?» – пачаў Матіас. Але Джанатан не даў яму дагаварыць. «Калі ласка, прынясі Б'янку», – папрасіў ён. «Яна павінна ляцець, як толькі сцямнее». Ён растлумачыў, чаму, расказаў Матіасу пра Джосі. Матіас паківаў галавой так, як гэта робяць старыя людзі, калі нечым азмрочаны. «Джосі. Так, я ведаў, што гэта нехта з Вішнёвай даліны. Вось чаму Орвар знаходзіцца зараз у пячоры катлы. Так, розныя людзі бываюць на свеце». Зачыніўшы за сабой дзверы, Ён пайшоў, каб злавіць Б'янку. Добрае сховішча знайшлі Матіяс і Джанатан. Маленькі патаемны пакойчык, у якім не было ні дзвярэй, ні акна. Адзіны ўваход, у які хаваўся за буфетам. Мэблі таксама ніяк не было. На падлозе ляжаў толькі матрац. Маленькая лямпа асвятляла пакой. Пры святле гэтай лямпы Джанатан напісаў запіску Сафіі. Імя здрадніка, якое павінна быць праклята навечна. Джосі – залаты певень. Тэрмінова злавіце яго. Мой брат тут са мной. Вось чаму Б'янка прыляцела сюды ўчора вечарам, паківаў галавой Джанатан, каб сказаць мне, што ты знік і паехаў шукаць мяне. Ты толькі падумай, значыць, Сафія зразумела загадку, якую я напісаў на кухні на сцяне, усклікнуў я. Відаць, калі яна прынесла мне суп. Якую загадку? Здзівіўся Джанатан. Я пайшоў, каб знайсці яго далёка-далёка ў гарах, напісаў я, і зрабіў гэта, каб Сафія не пакоілася. Не пакоілася, Джанатан засмяяўся. Гэта ты так думаеш, а я? Уяўляеш, якім спакойным быў бы я, калі б даведаўся, што ты недзе высока ў гарах над Джыялы. Відаць, я выглядаў прысаромленым, таму што ён паспяшаўся супакоіць мяне. «Адважны маленькі сухарык», – сказаў ён, – «як здорава, што ты ёсць, а яшчэ лепш, што ты тут са мной». Гэта было упершыню, калі мяне назвалі адважным і смелым. І я падумаў, што калі так будзе і далей, то я змагу назваць сябе львіным сэрцам. Потым я прыгадаў, што яшчэ нешта пісаў на сцяне. Гэта тычылася кагосьці з рыжай барадой, хто хацеў мець белых коней. Таму я папрасіў Джанатана дадаць яшчэ адзін радок у яго запіску. Чуткі пра рыжую бараду – няпраўды. Я расказаў, як Губерт выратаваў мяне ад ваўкоў. Джанатана гэта вельмі схвалявала, і ён прызнаўся, што будзе ўдзячны яму да канца сваіх дзён. Паступова на даліну дзікай ружы апускаліся прыцемкі. І ў дамах на схілах гор то тут, то там – пачалі загарацца агеньчыкі. Было і ціха, і спакойна, і можна было падумаць, што людзі зараз сядзяць за цудоўнай вячэрай, ці, можа, размаўляюць адзін з адным, або гуляюць са сваімі дзецьмі і спяваюць ім калыханку. Але ведаеце, усё было зусім не так. У іх, відаць, не было чаго есці. І ім зусім не было спакойна. Людзі тэнджыла са сваімі мячамі і коп'ямі, дапамагалі ім не забывацца, якое яно жыццё у сапраўднасці. У вокнах Матіяса не было святла. Яны былі цёмнымі. Усё вакол ціха, быццам у доме не было жывой душы. Але мы былі тут. Не ў доме, а на двары. Матія стаяў на варце на рагу дома, а мы з Джанатанам паціху прыбіраліся скрозь дзікія ружы з Б'янкай. Паўсюль вакол дома Матіяса былі зараснікі дзікіх руж. Яны мне вельмі падабаліся сваім тонкім пахам. Не моцным, а пяшчотным. Пяшчотным. Але сам сабе я думаў, што ніколі больш не змагу удыхаць пах дзіхіх руж без таго, каб у мяне не зашчымела сэрца. Пры ўспамінах пра тое, як я і Джанатан прадзіраліся праз іх, вельмі блізка да той сцяны, дзе людзі тэнджыла, прыслухоўваліся і вышуквалі таго, хто насіў імя «Львінае сэрца». Джанатан нацягнуў капюшон ажно на вочы. Я павінен сказаць, што ён мала быў падобны на Джанатана. І добра, бо для яго гэта было небяспечна. Пакідаючы сховішча, ён рызыкаваў сваім жыццём. Цэлых 100 чалавек шукалі яго днём і ноччу. І раз я ведаў, то вырашыў сказаць яму пра гэта. Але ён спакойна так адказвае. Так, я думаю, што яны шукаюць мяне. Б'янку ён павінен быў выпусціць сам. Як ён растлумачыў, хацеў пераканацца, што яна сапраўды паляцела. Відаць, у кожнага вартаўніка быў свой участак сцяны, які ён павінен быў ахоўваць. Адзін з іх, тоўсты такі, расхаджваў туды-сюды па самым версе сцяны, якраз насупраць таго месца, дзе жыў Матіяс. І мы павінны былі уважліва сачыць за ім. Але Матіяс стаяў на рагу свайго дома з лямпай, з дапамогай якой, як мы дамовіліся, ён падасць нам сігнал, калі што-небудзь здарыцца. «Калі я апушчу лямпу вельмі нізка, — папярэдзіў Матіяс, — вы не павінны нават дыхаць. Гэта значыць, што таўстун Додзік зусім блізка. Калі ж я падыму лямпу ўгору, значыцца, ён знаходзіцца далей, за згібам сцяны, або размаўляе з іншым вартаўніком. Вось тады вам і трэба выпускаць Б'янку». Так мы і зрабілі. «Ляці, ляці!» – прашаптаў Джанатан. «Ляці, моя Б'янка, над гарамі наджыялы у вішнёвую даліну! І сцеражыся стрэл Джосі!» Я не ўпэўнены, што галубы Сафія разумелі чалавечую мову. Але Б'янка, здаецца, зразумела, бо дакранулася дзюбкай да шчакі Джанатана, нібы хацела супакоіць яго, і паляцела. Наша беласнежная галубка была такая прыкметная ў прыцемках, што мы проста баяліся за яе лёс. Вартавы Додзік лёгка мог заўважыць яе, калі яна пралятала над сцяной. Але ён не заўважыў, бо стаяў і размаўляў, нічога не бачачы і нічога не чуючы. Матіяс працягваў назіранне, а потым апусціў лямпу. Мы прасачылі, як Б'янка знікла ў далечыні, і я пацягнуў Джанатана ў наша сховішча. Але Джанатану не хацелася хавацца. Быў такі добры вечар, паветра такое свежае і прыемнае, што і мне хацелася дыхаць на поўнай грудзі. Я разумеў яго нежаданне вяртацца ў душны маленькі пакойчык. Ніхто б не мог зразумець гэта лепш за мяне, таму што я сам дома ў горадзе доўгі час праляжаў зачынены ў маленькай кухні. Джанатан сядзеў на траве, абхапіўшы рукамі калені, глядзеў уніз у даліну. Можна было падумаць, што ён збіраецца праседзець тут цэлы вечар, хоць шмат вартаўнікоў хадзіла па сцяне ў яго за спінай. «Што ты сядзіш?» – запытаў я. «Таму што мне падабаецца», – усміхнуўся Джанатан. «Мне падабаецца гэта даліна ў прыцемках. І гэта халоднае паветра. Яно мне таксама падабаецца. І гэтыя дзікія ружы, якія пахнуць улетку». «Мне таксама», – прызнаўся я. «Я люблю кветкі, траву, дрэва, палі, лясы і ўсе гэтыя маленькія прыгожыя азяркі», – летуценна загаварыў Джанатан. «І калі сонца садзіцца, і калі ўзыходзіць, і калі выглядвае месяц, і калі ззяюць зоркі, яшчэ шмат іншых рэчаў, якія я не магу прыгадаць адразу. Мне таксама падабаецца ўсё гэта». «Кожны гэта любіць», – сказаў Джанатан. «І калі гэта тое, што людзям патрэбна, то скажы мне, чаму яны не могуць жыць у міры і спакою без тэнджыла, які ўсё разбурае?» Я не мог адказаць. Тады Джанатан прапанаваў: «Падымайся, нам лепш пайсці». Але мы не маглі проста так устаць і пайсці. Спачатку трэба было даведацца, як справы ў Матіяса і дзе знаходзіцца зараз таўстун Додзік. Стала зусім цёмна. Самога Матіяса мы ўжо не змаглі бачыць, а бачылі толькі святло яго лямпы. «Лямпу трымае высока, значыць, Додзіка няма», – сказаў Джанатан. «Хадзем». Але як толькі мы пабеглі, святло лямпы, як маланка, хутка апусцілася ўніз, і мы вымушаны былі адразу спыніцца. Было чутно, як да Матіяса пад'ехалі коннікі і спыніліся. Джанатан падштурхнуў мяне ў спіну. «Ідзі!» – прашаптаў ён. «Ідзі да Матіяса!» Ён кінуўся ў зараснік дзікіх руж, а я, дрыжучы ад страху, пайшоў на святло лямпы. «Мне проста хацелася падыхаць», – пачуў я голас Матіяса. «Такі цудоўны вечар». «Цудоўны вечар?» – прабурчаў грубы голас. «Ці ты не ведаеш, што выходзіць пасля захаду сонца нельга? Гэта караецца смерцю». «Непаслухмяны дзед! Вось хто ты! А дарэчы, дзе хлопчык?» «Ён зараз прыйдзе», – сказаў Матіяс, калі я ўжо быў побач з ім. Я пазнаў гэтых двух коннікаў. Гэта былі яны, Відэр і Кадэр. «Ты што, зноў збіраешся ў горы паглядзець на месяц?» – строга запытаў Відэр. «Ага, а як цябе завуць, маленькі нягоднік? Я не запомніў». «Мяне завуць Сухарык», – адказаў я. Я вырашыў сказаць так, бо ніхто не ведаў гэтага імя, ні Джосі, ніхто іншы, толькі Джанатан і Матіяс. «Так, Сухарык», – буркнуў Кадэр. «Як думаеш, чаго мы прыехалі сюды?» Я чуў, што ногі ў мяне падкошваюцца. «Кінуць яны мяне ў пячору катлы», – падумаў я. «Напэўна, пашкадавалі, што адпусцілі, дык цяпер вярнуліся, каб схапіць. А чаго б яшчэ?» «Ведаеш», – працягваў Кадэр, – «вечарамі мы аб'язджаем гэту даліну, каб пераканацца, што народ падпарадкоўваецца загадам Тэнджыла. А твой дзядуля не разумее гэтага. Ты прастлумачыў яму. Чым для вас гэта можа скончыцца, як не будзеце сядзець дома, калі ўжо цёмна?» «Май на увазе», – дадаў Відэр. «Табе не ўдасца пазбегнуць непрыемнасці другім разам, калі мы знойдзем цябе там, дзе табе не належыць быць. Запомні гэта, Сухарык». «Будзе жывы ці мёртвы твой дзядуля, нам усё роўна. А ты? Ты яшчэ вельмі малады, ты ж хочаш вырасці і стаць чалавекам Тэнджыла? Ці не так?» «Чалавекам Тэнджыла? Не, лепш памерці», – падумаў я, але не сказаў гэтага. Я так хваляваўся за Джанатана, што не асмеліўся іх дражніць, таму прамямліў. «Так». «Добра», – сказаў Відэр. «Заўтра зранку спусціся да вялікай прыстані. Там ты зможаш пабачыць Тэнджыла, вызваліцеля даліны Дзікай Ружы. Заўтра ён перасякае старажытную раку на сваім залатым парусніку і збіраецца высадзіцца на вялікай прыстані». Яны ўжо збіраліся ад'язджаць, як раптам Кадэр у апошні момант прытрымаў свайго каня. «Паслухай, стары», – крыкнуў ён Матіясу, які ўжо скіраваўся да дамка. «Можа, дзе-небудзь тут ты бачыў прыгожага светлавалосага маладога чалавека па імені Львінае Сэрца?» Я трымаўся за руку Матіяса і адчуў, як ён задрыжаў, але адказаў спакойна. «Не, не бачыў і не ведаю ніякага Львінага Сэрца». «А, не ведаеш? Но калі выпадкам сустрэнеш яго, то не забывай, што чакае таго, хто дасць яму прытулак ці схавае яго пакаранне смерцю». Нарэшце Матіяс зачыніў дзверы. «Пакаранне смерцю тут і пакаранне смерцю там», – прабурчаў ён. «Гэта ўсё, пра што людзі толькі і могуць думаць». Як толькі цокат капытоў аціх у далечыні, Матіяс выйшаў з лямпай зноў. Джанатан неўзабаве з'явіўся. Яго рукі і твар былі падрапаны калючкамі, але ён быў рады, што нічога дрэннага не здарылася і што Б'янка паляцела над гарамі. Пазней мы вячэралі ў кухні. Дзверы ў патаемны пакойчык былі прычынены, каб Джанатан мог хуценька знікнуць у сваё сховішча. Але спачатку мы з Джанатанам схадзілі ў стайню і накармілі коней. Як прыемна было бачыць іх зноў побач аднаго з другім. Напэўна, яны расказвалі адзін аднаму пра ўсё перажытае. Я падсыпаў ім крыху аўса. Спачатку Джанатан хацеў спыніць мяне, але потым згадзіўся. Добра, няхай паядуць. Але тут, у даліне дзікай ружы, лепш не даваць авёс коням. Калі мы вярнуліся на кухню, Матіяс паставіў на стол вялікую міску супу. Нічога ў нас больш няма. І тут у асноўным вада, як апраўдваючыся, сказаў ён, але хоць цёплага пасёрбайце. Я развязаў свой мяшок, і калі выцягнуў з яго лусты хлеба і вяндліну, у Джанатана і Матіяса перахапіла дух і вочы заблішчалі. Мне было так прыемна наладзіць ім маленькае свята. Я адразаў невялікія кавалкі мяса, і мы елі суп з хлебам і вяндлінай. Елі, елі, елі. Доўгі час ніхто нічога не гаварыў. Потым Джанатан нарэшце сказаў: «Ну, даволі есці. Я ўжо забыўся, што значыць быць сытым». Я ўсё больш радаваўся таму, што трапіў у даліну дзікай ружы. Мне здавалася, што гэта правільна і разумна. Хацелася расказаць Джанатану і Матіясу пра ўсё, што адбылося са мной пасля таго, як я паехаў з дому, як Відэр і Кадэр дапамаглі мне трапіць у даліну дзікай ружы. Я ўжо расказваў ім збольшага, але Джанатан прасіў расказваць яшчэ і яшчэ, асабліва пра Відэра і Кадэра. Ён ад душы рагадаў над усім гэтым, як я і чакаў. І Матіяс пасмейваўся таксама. «Не такія ўжо яны разумныя, гэтыя людзі Тэнджыла», – казаў Матіяс. «Хаця думаюць пра сябе, што і вельмі. Дзе там, калі нават я абвёў іх вакол пальца», – сказаў я. «Толькі ўявіце, калі б яны ведалі, што маленькі брат, якога яны намерваюцца злавіць, быў у іх руках, што гэта той самы хлопчык, якога яны прывялі ў даліну дзікай ружы. О, яны не адпусцілі б яго так проста». Сказаўшы гэта, я задумаўся аб тым, што раней неяк у галаву не прыходзіла, і запытаўся ў Джанатана: «Слухай, а як ты сам трапіў у даліну дзікай ружы?» Джанатан засмяяўся. «Я пераскочыў». «Як гэта пераскочыў? На грыме хіба?» «Так», – адказаў Джанатан, – «у мяне няма іншага каня». Я ведаў, якія скачкі робіць Джанатан на грыме. Але пераскочыць сцяну, якая акружае даліну дзікай ружы, да гэтаму ніхто не дасць веры. «Разумееш, сцяна яшчэ не была закончана», – растлумачыў Джанатан. «Яна тады была ўзведзена не ўсюды і не на ўсю вышыню. Праўда, была ўжо даволі высокая». «Добра, але варта!» – усклікнуў я. «Як цябе не заўважылі?» Джанатан укусіў яшчэ хлеба і зноў засмяяўся. «Так за мной ляцела цэлая гайня, а грыма нават паранілі. Але я ўцёк, а добры чалавек схаваў мяне ў свірне, а потым прывёў сюды, да Матіяса. Вось цяпер ты ведаеш усё». Джанатан памаўчаў. «Не, яшчэ не ўсё», – загаварыў ён зноў. «Ты не ведаеш, што Матіяс кіруе тайнай барацьбой у даліне дзікай ружы. таму што Орвар зараз у пячоры Катлы. Людзі павінны Матеяса назваць вызваліцелем, а не мяне. Не, я ўжо стары, сказаў Матеяс. Ён мае рацыю, той Відэр, жывыя ці мёртвыя, усё роўна. Ты не павінен так гаварыць, запярэчыў я, бо ты мой дзядуля. Вось таму я і павінен застацца жывым. Але не мне весці людзей у гэтай барацьбе. Тут трэба быць маладым. Ён уздыхнуў. Калі б Орваў быў на волі, але ён у пячоры Катлы, пакуль яго не кінулі ёй. Я заўважыў, як Джанатан пабялеў. «Яшчэ пабачым», – прамармытаў ён. «Пабачым, хто ў рэшце рэшт ёй трапіць». Памаўчаўшы, ён дадаў. «А цяпер мы павінны працаваць. Ты яшчэ не ведаеш, сухарык, што спім мы ў дзень, а працуем ноччу. Хадзем, я пакажу табе». Ён першы увайшоў у сховішча, адкінуў матрац у бок і падняў дзве маснічыны. Пад імі віднелася вялікая чорная дзірка. «Тут пачатак падземнага хода», – растлумачыў Джанатан. «А куды ён вядзе?» – запытаўся я, хоць здагадваўся, куды. «Па той бок сцяны», – адказаў ён. «Мяркую, праз 2-3 ночы ён будзе закончаны». І ён пачаў апускацца ўніз, папярэдзіўшы: «Ты пачакай, а я пакапаю далей. Ты ж разумееш, што я не хацеў бы паявіцца пад носам у таўстуна Додзіка». Потым ён знік, і я доўга сядзеў, чакаючы яго. Нарэшце ён з'явіўся, штурхаючы перад сабой ночвы з зямлёй. Джанатан падаў іх мне, а я, працягнуўшы за дзверы, перадаў Матеясу. «Вось і яшчэ зямля для майго агарода», – сказаў Матеяс. «Калі б у мяне было крыху гароху і бабоў, дык можна было б пасеяць і вырасціць, і голад у нас бы скончыўся». «Ты сапраўды так думаеш?» – спытаў Джанатан. «Тэнджыл забірае 9 з 10 бабоў, якія вырашчаны на вашых палях. Ці ты забыўся пра гэта?» «Твая праўда», – уздыхнуў Матеяс. «Пакуль Тэнджыл жывы, у даліне будзе голад і галеча». Матеяс збіраўся выйсці і высыпаць зямлю на поле. А мне было загадана стаяць каля дзвярэй і назіраць. Калі заўважу што-небудзь падазронае, я павінен быў свіснуць. Калісьці яшчэ на зямлі Джанатан навучыў мяне насвістваць адну мелодыю. У той час мы часта насвістывалі разам па вечарах, калі клаліся спаць. Таму свістаць я ўмеў. Джанатан залез у сваю нару зноў, каб працягваць работу. А Матеяс зачыніў дзверы, паставіў буфет на месца. «Запомні, сухарык», – папярэдзіў ён, – «ніколі не пакідай дзверы адчыненымі, а буфет – непадсунутым. Запомні, што ты ў краіне, дзе жыве і правіць Тэнджыл». «Я запомню», – сказаў я. На кухні было цёмна, адзіна свечка гарэла на стале, але Матеяс патушыў і яе. «Ноччу у даліне дзікай ружы павінна быць цёмна», – растлумачыў ён. «Тут так многа вачэй, якія імкнуцца ўбачыць тое, што ім не трэба бачыць». Потым ён узяў ночвы і знік, а я стаяў ля адчыненых дзвярэй, назіраў. Было цёмна, як і хацеў Матеяс. Было цёмна ў дамах, і неба над далінай дзікай ружы было цёмным. Ні зорак, якія б міхцелі, ні месяца, а я наогул нічога не мог бачыць. Але і тыя начныя вочы, пра якія гаварыў Матеяс, Яны ж таксама нічога не маглі бачыць, падумалася мне. І гэта супакойвала. Я зноў адчуваў сябе няшчасным адзінокім, і мне было зябка, пакуль я чакаў. Матеяса доўга не было. З кожнай хвіліны ўсё больш і больш мне станавілася не па сабе. Чаму ён не ідзе? Я ўважліва ўглядаўся ў цемру і раптам пасвятлела. А можа, мае вочы прывыклі да цемры? Потым стала зразумела, у чым справа. З-за хмар выглянуў месяц. А гэта было самае дрэннае, што магло здарыцца. Я пачаў маліцца, каб Мацей звярнуўся своечасова, пакуль яго хавае цемра. Але месяц зяў ярка, і море месячнага святла разлілося над далінай. У гэтым святле я ўбачыў Мацеяса. Ён прабіраўся з ночвамі між кустоў руж. Я зірнуўся вакол, каб паглядзець, і раптам заўважыў Додзіка Таўстуна. Ён спускаўся са сцяны павяровачнай лесвіцы спінаю да мяне. Вельмі цяжка свістаць, калі ты напалоханы, і таму свіст не вельмі добра чутно, але я здолеў выціснуць сябе некалькі гукаў. І Мацеяс, як яшчарка, схаваўся за бліжэйшы куст ружы. І вось Додзік паявіўся перада мной. «Чаго ты свішчаш?» – закрычаў ён. «Таму што я толькі сёння навучыўся», – замармытаў я. «Я не ўмеў свістаць раней, а сёння атрымалася. Хочаце паслухаць?» Я зноў пачаў свістаць, але Додзік спыніў мяне. «Не, не, заткніся!» – крыкнуў ён. «Я не ўпэўнены, што свістаць забаронена, але не трэба. Не думаю, каб Тэнджылу падабалася гэта. І акрамя таго, ты павінен зачыняць дзверы». «А Тэнджылу не падабаецца, калі і дзверы адчынены?» – запытаўся я. «Не твая справа», – буркнуў Додзік. «Рабі тое, што табе сказана. Дай мне папіць. Я паміраю ад смагі на гэтай сцяне». Я падумаў, што калі ён пойдзе са мной на кухню і высветліць, што там няма Мацеяса, бедны Мацеяс, яму пагражае пакаранне смерцю за тое, што ўначы выйшаў з дому. Я ўжо дастаткова пра гэта чуў. «Я прынясу вады», – хутка знайшоўся я. «Пастойце тут, і я прынясу вам». Я пабег на кухню і ў цемнаце спрабаваў дабрацца да вядра з вадой. Добра, што запомніў, у якім кутку яно стаіць. Знайшоў кварту і зачерпнуў вады. І раптам адчуў, што хтосьці за маёй спіны. Так, ён стаяў у цемры, і ад гэтага ў мяне зноў забегалі па целе мурашкі. «Запалі свечку», – загадаў Додзік. «Я хачу паглядзець, як гэта дзірка выглядае». У мяне затрэсліся рукі. Я ўвесь тросся ад страху, але неяк запаліў свечку. Додзік узяў кварту, выпіў вады. Ён піў і піў, як быццам бы быў бяздоннай бочкай. Нарэшце паставіў кварту і падазрона азірнуўся. Потым спытаў якраз тое, што я асабліва баяўся. «А гэты стары Мацеяс, які жыве тут, дзе ён?» Я не адказаў. Я не ведаў, што адказаць. «Ты не чуў, што я пытаю?» – павысіў голас Додзік. «Дзе Мацеяс?» «Ён спіць», – адказаў я. «Нешта ж трэба было сказаць». «Дзе?» За кухняй быў маленькі закутак, дзе стаяў Мацеясаў ложак. Я ведаў гэта, але ведаў таксама, што яго там няма цяпер. Я паказаў на дзверы. «Там!» Я выціснуў сябе гэта амаль бязгучна. Слова прагучала так слаба, што Додзік пачаў здзекавацца. «Ты мне вельмі добра лжэш! Пачакай жа, пакуль я пагляджу!» Ён быў вельмі задаволены, ведаючы, што я лгу, і мне здавалася, што ён падрыхтаваў ужо для Мацеяса смяротны прысуд. каб дагадзіць Тэнджылу. «Дай мне свечку», — сказаў ён. Я даў яму свечку. Мне хацелася выбегчы, памчацца да Маціяса і папярэдзіць, каб уцякаў, пакуль не позна. Але я не мог скрануцца з месца, я проста стаяў, і мне было моташна ад страху. Додзік бачыў гэта і цешыўся. Ён не спяшаўся. Не, ён ухмыляўся, нібы гуляў, проста каб напалохаць мяне яшчэ больш. Потым, відаць, яму надакучыла, і ён сказаў: «Пайшлі, хлопец, пакажаш мне, дзе стары Матіяс спіць». Ён расчыніў дзверы за кутка і так штурхнуў мяне, што я паляцеў з высокай прыступкі. Потым ён схапіў мяне і крыкнуў: «Ты, хлус, паказвай, дзе!» Ён асвятліў закутак. У мяне не было сілы ні рухацца, ні глядзець. Я быў у такім адчаі, што гатовы быў растварыцца. Але потым, сярод усяго гэтага жаху, я пачуў сярдзіты голас Матіяса. «Што гэта робіцца? Чалавеку нават ноччу спакойна паспаць не даюць!» Я зірнуў і ўбачыў Матіяса. Так, ён быў тут. Ён сядзеў у самым цёмным кутку пакойчыка на сваім ложку, утаропіўшыся на свечку. На ім была толькі кашуля, валасы ўскалмачаны, як быццам бы ён даўно спаў. Пад акном стаялі ночвы, якія ён прысланіў да сцяны. Мой дзядуля, выходзіць, быў хуткі, як яшчарка. Мне проста было шкада Додзіка. Я ніколі не бачыў яго такім разгубленым, як тады, калі ён углядаўся на Матіяса. «Я проста зайшоў выпіць вады?» — выціснуў ён з сябе пахмурна. «Вады? Гэта добра», — сказаў Матіяс. «А ці ж ты не ведаеш, што Тэнджыл забараніў вам браць у нас ваду? Ён баіцца, што мы вас атруцім. І калі прыйдзеш і разбудзіш мяне яшчэ раз, так і сапраўды атручу». Я не ведаю, як асмеліўся ён так размаўляць з Додзікам. Але, магчыма, з людзьмі Тэнджыла і трэба было размаўляць менавіта так. Бо Додзік, штосьці прабаўчаўшы ў адказ, адразу знік.